Assalamualaikum bi nak xexu gumbal won ak ay gaana gumbay def sen groupe gaana wara def sen groupe ñew xex ci gumbay nak taxaw ci ben suuf garabu koko di xaar gaana yi ñew ñom dal liñ taxawé rek ci suuf garab bi rek ben koko wad sen bir rek kong ben way ci bop bi rek ñun i gumbay gaana yi ñew nañ commencé len xex len xex len xamu ñom gis ñu ñu fone gaana yi ñew nak ñuy dorante sen bir la la tour yu metti melni ñu ngi xex ak gaana yi soxor be fekk gaane yi di soga ñew nak seen leen ñew taxaw rek gis leen ñuy duurante seen biir rek chef gaane yi leen i mais ñi seen entraînement yi metti na non nañ bàyyi ba suba quoi